التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سورہ ملک کے بارے میں سنا ہوا تو ہم سب نے ہے, معمول میں لانے کی ضرورت ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کے سونا چاہیے, عشاء کے بعد ایک مرتبہ اس کو روزانہ پڑھ لینا چاہیے. دو تین منٹ لگیں گے, صحیح تجوید کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو دو تین منٹ لگیں گے. قبر کے عذاب سے بچانے میں یہ سورت بہت معین اور مددگار ہے, لہذا معمول بنا لینا چاہیے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات, بلند و بالا ہے وہ ذات, بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں سارے ملک یعنی ساری کائنات کا نظام ہے, سارے ملک یعنی ساری کائنات کا نظام. ہاتھ میں سے مراد اس کے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر سے پاک ہے. بیدہ الملک یعنی اس کے اختیار, اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے, وہ کسی چیز کا کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. صمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہو, یہ صمد ہے. تبارک کا مطلب بلندی بھی ہے, برکت بھی ہے. برکت ایسی ہے اس کی ذات میں کہ جو لوگ بار بار اس کا نام لیتے ہیں ان کی ذات میں بھی برکت آ جاتی ہے, ان کی زبان میں بھی برکت آ جاتی ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید, جو چاہے کرتا ہے, کسی کا کوئی اس کے کام میں روئے اٹکانے والا نہیں. حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے فرمایا اے ابو ذر سن لو, ساری کائنات جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایک ذرہ برابر بھی کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ساری کائنات جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے, اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اب بات یہ ہے کہ سنتے تو ہم رہتے ہیں, معلوم بھی ہے, یقین کمزور ہے, جانتے سب کچھ ہیں, بنانا بگاڑنا سب اسی کے اختیار میں ہے. ہر جو نمازی بھی نہیں ہے بعضوں کو, ایسوں کو بھی یہ آیت یاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, آیت کا جو یہ جزء ہے یہ عام عوام الناس کو بھی یاد ہے. یاد ہونا اور صرف اس کی بات کرنا کافی نہیں ہے, اگر اس پر عقیدہ ہو جائے گا تو ہم عزت رب العزت سے ہی طلب کریں گے اور اسی کی مانیں گے. عقیدہ کمزور ہے, یقین کمزور ہے, یہ بھی ہم عزت غیروں کے راستے میں تلاش کر رہے ہیں اور مکمل اللہ والے بننے سے گریز کر رہے ہیں. مسلمانوں سے ہی تو خطاب ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایھا الناس سے نہیں ہو رہا ہے, اے لوگوں اسلام میں نہیں, اے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم کافہ, اسلام میں پورے پہ پورے داخل ہو جاؤ, یہ ادھورے ادھورا کام نہیں چلے گا, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ بھی بتا دیا جو تم ادھورا کرو یہ کیا چیز ہے, شیطان کے خطوط کی پیروی مت کرو, شیطان کے راستے پہ مت چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا دشمن ہے کھلا ہوا, ظاہر ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, رحمان ہمارا دوست ہے, لیکن ہم دیکھیں غور کریں اپنی زندگی میں, دوسروں پہ ہم فوراً نظر کرتے ہیں اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنی رحمان کی مان رہے ہیں کتنی شیطان کی مان رہے ہیں. فجر کی نماز سے شروع کریں جس میں شیطان سلاتا ہے رحمان بلاتا ہے, ہم کس کی مانتے ہیں, کہاں ووٹ دے رہے ہیں بتائیے. جو نمازی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, بے نمازی تو شاید یہاں کوئی بھی نہ ہو, لیکن ہم تو نمازی اسی کو کہتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہو, ورنہ کہ امت کے ملحوظات میں ایک مولانا نے جذبات میں بیان کرتا ہوا بے نمازی کو منحوس کہہ دیا. بے نمازی منحوس ہوتا ہے, اس کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے. رؤسائے شہر بھی تھے, انہوں نے بعد میں پکڑ لیا, امام صاحب آپ نے ہمیں منحوس کہہ دیا. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا بے نمازی منحوس ہوتا ہے, یعنی ہماری طرف اشارہ کیا. کہا نہیں نہیں توبہ توبہ, آپ لوگ تو عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں نا, بے نمازی کام ہے, ان کو اپنی نوکری بھی بچانی. عید بقرعید کی نماز پڑھنے والا نمازی ہوتا ہے, تو ہم تو کوئی چار وقت والوں کو بھی نمازی نہیں مانتے, پانچ وقت چاہیے, پورا چاہیے. ادھورا کام جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. جس طرح ادھورا روزہ بھی رکھے عصر کے بعد افطار کر لے تو کچھ ثواب مل جائے گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, ہر مسلمان جانتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح داڑھی بھی چھوٹی کرنے سے داڑھی رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. ایک مٹھی ہے اصول فقہ چاروں آئمہ کے نزدیک, کوئی چاہے کہ ہم نے تھوڑی رکھی ہے تو تھوڑا ثواب مل جائے اور تھوڑے گناہ سے بچ جائیں, گناہ پورا ملے گا داڑھی کٹانے کا, ثواب نہیں ملے گا. ثواب جب شروع ہوگا جب سنت کے مطابق داڑھی ہوگی, جب سنت کے مطابق ہوگی داڑھی, ایک مٹھی تینوں طرف سے, پھر اس میں بھی کالا خضاب نہ ہو. جوان بننے کا شوق, عمر گزر رہی ہے, دانت ٹوٹ رہے ہیں اور جو ہے اسٹرکچر ہل رہا ہے, ڈسٹمبر ہو رہا ہے, اس کو براؤن کر لیں اگر اتنا ہی ہے تو. براؤن کرنا جائز ہے بلکہ مستحب بھی لکھا ہے بازو, براؤن جو دور سے بھی براؤن نظر آئے, بلیک نظر نہ آئے. آدمی خود دیکھ سکتا ہے آئینے میں کہ میں کیا نظر آ رہا ہوں. دھوکہ دینا جو ہے عمل سے بھی دھوکہ دینا ناجائز ہے, فعل سے, عمل سے, زبان سے, ہر لحاظ سے دھوکہ دینا ناجائز ہے. من بشنا فلیس منا, جو لوگوں کو دھوکہ دے ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات, وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا, حیات کو بھی پیدا کیا. حضرت پھول پوری نے فرمایا تھا حضرت والا سے کہ موت کو پہلے کیوں بیان کیا, حالانکہ پہلے تو زندگی ملتی. حضرت والا نے فرمایا, حضرت آپ فرما دیجیے. فرمایا اس لیے کہ وہ زندگی اصل زندگی ہے جو موت کو سامنے رکھتی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے, تمہیں جانچے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے, کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے, کون زیادہ اعمال لے کر آتا ہے. نہیں اوابین زیادہ پڑھتا ہے, اشراق پڑھنا چاہیے, لیکن اگر تقوی کا اہتمام نہیں ہے تو زیادہ عمل قرب الہی نہیں دلا سکتا, زیادہ عمل قرب الہی نہیں دلا سکتا. آج ہم چاہتے ہیں گناہ بھی کریں ساتھ ساتھ, بعضوں کی زبان بھی چلتی ہے اور نگاہ بھی چلتی ہے, تو یہ زبان چلنا کافی نہیں ہے. زبان نہ چلے لیکن نگاہ کی حفاظت ہو. آدمی کہتے ہیں کمائے جتنا بھی اس کو بچائے, اگر فضول خرچی کرے گا تو ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ گناہ جو ہیں یہ بڑے بڑے اعمال کو اسی طرح ان کے اس کے انوارات کو ضائع کر دیتا ہے, اعمال کے انوارات کو ضائع کر دیتا ہے. ایک طرف ٹینک میں پانی بھی ڈال رہے ہیں, دوسری طرف نلکا بھی کھلا ہوا ہے, ایک طرف خود ذکر و تلاوت بھی چل رہا ہے, دوسری طرف آنکھوں کا نلکا کھلا ہوا ہے, ہر طرف نگاہ پڑ رہی. اسی لیے آج کل گھروں میں بھی جو ہے لڑائیاں جھگڑے اسی لیے کٹ کٹ کٹ کٹ کیوں رہتی. باہر کے ڈش جو کھا کے آئے گا, کل بندے نے ایک جگہ عرض کیا کہ جو باہر کے ڈش کھا کے آئے گا وہ گھر کی فش پہ اس کی نظر نہیں ٹھہرے گی. گھر کی فش جو ہے کل آدم ہو جائے, کیا یہ بس پرانی ہو گئی, اس کو دیکھ دیکھ کے تھک گئے. انسان اصل میں انسان کا ذوق ہے, کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے. باہر جو ہے وہ شیطان کا فوکس بھی ہوتا ہے, کم حسین کو شیطان زیادہ حسین دکھاتا ہے, اور جو نگاہ کی حفاظت کر کے آئے گا जो बताइए बाहर खाना नहीं खाएगा वो घर जाएगा तो खाना भी टूट पड़ेगा, चाहे दाल रोटी ही क्यों ना हो। तो घर में लड़ाइयों का बड़ा सबब ये भी है, घर में के बेगम साहिबा घर में टीवी देख रही हैं और शौहर साहब बाहर जो है वो डिशेज चक रहे हैं, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे। सुकून की जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा अल्लाह ताला ने, इसीलिए अल्लाह ताला ने पैदा किया हमारी मिशनरी को, वो जानता है ये कैसे चलेगी, हम चलाते हैं अपनी के नहीं, हम समझते हैं हमें इस तरह चैन मिलेगा। इश्क़ बोता में असौज करते हो फिक्र राहत, दो वक्त में ढूंढते हो जन्नत की ख्वाबगाहें, नहीं मिलेंगी, नहीं है और नहीं मिलेंगी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर, ये समझ लो वो गफूर तो है लेकिन अजीज भी है, जबरदस्त कुव्वत वाला है, ऐसे नहीं बख्शता, कुव्वत के साथ बख्शता है, यानी कुव्वत होने के बावजूद बख्शता है। अगर एक लावर आदमी जो बिस्तर मर्ग पर हो और वो कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो तगड़ा आदमी क्या कहेगा, माफ नहीं करेगा तो क्या करेगा, कर ले जो कर सकता है। हुवल अज़ीज़ुल गफूर, वो जबरदस्त है लेकिन गफूर भी है, माफ करने वाला भी। हुवल गफूरुल वदूद भी फरमाए, हुवल अज़ीज़ुल गफूर भी फरमाए, तो वो जबरदस्त है। इसलिए एक तरफ ये समझे कि हम जो ये गुनाह पर जुरअत कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया तो फिर ज़बरदस्त है, और दूसरी तरफ जो कर चुके गफूर के नाम से, इन्नहु काना गफ्फारा, वो सिर्फ गफूर नहीं है गफ्फार भी है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, जो हो चुके गुनाह उस पर माफ़ी मांग लें, फिर गुनाह को याद भी ना करें। हकीम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गुनाह को याद करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम अल्लाह को याद करने के लिए पैदा हुए। बाद इसी में बस रोते रहते हैं और तस्करा, हम तो बहुत, हमने बहुत गुनाह किए, दूसरे को बताते नहीं ये गुनाह नहीं, क्या क्यों गवाह बना रहे हो, अगर नमाज भी कज़ा हो गई किसी को मत बताओ कि हमारा हमारी नमाज कज़ा हो गई, और अगर हो गई है किसी के सामने हो गई किसी के सामने पढ़ भी लो ताकि गुनाह से तौबा भी हो, देखी गुनाह से तौबा ये है कि उस फेल को, जिस फेल को जो छूट गया था उसको दोबारा अदा कर, ये वो अदा हो गए, अगर कज़ा हो गई उसको अदा कर। कोई भी गुनाह किसी दूसरे को बताए नहीं, किसी पर गवाह बनाना जो है, और जब अल्लाह ताला माफ़ करते हैं तो फिर गवाहों से भुला भी देते हैं, क्योंकि ज़मीन भी गवाही देगी क़यामत के दिन, ज़मीन भी गवाही देगी जिस ज़मीन पर इंसान गुनाह करता है। यौम ई दिन, जिस दिन यौम ई दिन तो हद्दिसु, बयान करेगी बात करेगी, यौम ई दिन तो हद्दिसु अखबारहा, यहाँ की ज़मीन ज़मीन की तरफ जा रही है, अखरजतुल अर्ज़ है अखबारहा, ज़मीन अपनी ख़बरें बयान कर देगी कि ये इसने किया था मेरी पीठ पर, इसने मेरी पीठ पर ये गुनाह किए थे। इसीलिए फरमाया अगर गुनाह करो तो वहीं तौबा भी कर लो, अगर गुनाह हो जाए, गुनाह करे नहीं जानकर। बताइए अक्लमंद है जो मरहम पोलीफेक्स मरहम वाले कोई जो है वो इश्तिहार दे दे, कटा जला सब हम सही हो जाता है इस मरहम से, तो उंगली काटेगा कोई, अक्लमंद आदमी अपनी उंगली काट के मरहम नहीं लगाएगा। हजरत वाला फरमाते थे अहलिया से कहो कि हमदर्द वाले ने मरहम बनाया और कहा है कि बिल्कुल कटा जला सब सही हो जाए, ज़रा अपनी उंगली काट के दिखाओ, मैं तजर्बा करना चाहता हूँ। अहलिया मोहतरमा कहेंगे आप अपने आप पर तजर्बा कीजिए ना, हमारे पे क्यों कर रहे हैं। तो कोई अक्लमंद आदमी तजर्बा नहीं करता, ये अचानक ऐसा हो जाता है क्योंकि हादसा जान कर नहीं किए जाते, हो जाते हैं, हो जाने के लिए मरहम पट्टी सारी चीज़ें हैं। तो जब ऐसा गुनाह हो जाए फिर तौबा करके अल्लाह ताला को रो रो के मना ले, देर ना करें तौबा करने, आज तौबा भी बस करेंगे, गुनाह तो नकद कर रहे हैं तौबा को उधार रखा हुआ, ये भी अल्लाह वाले फरमाते हैं। और कुरान हदीस के सारे मजमूए से ये पता चलता है कि तौबा इंसान के बंदे के अपने अख्तियार में नहीं, गुनाह तो अख्तियार से कर रहा है, तौबा अख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जब तौफीक देते हैं तब तौबा की तौफीक होती है, लिहाजा तौबा करने में ताखीर ना करें, चे जाए के कहीं ऐसा ना हो कि तौबा की तौफीक ही ख़त्म हो जाए, जैसे ख़त्म अल्लाह अला لا تنظر ہوں آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں دونوں برابر ہیں ان کے لیے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اس لیے کہ ان کی مستقل ڈٹائی کی وجہ سے. مہر پہلے نہیں لگائی, جب انہوں نے اپنا جان کر سب کچھ جانتے تھے. یا عارفون کما ابنا, جس طرح جانتے تھے, جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے, اس کے باوجود انکار کیا, آپ کو بار بار جھٹلایا, تنگ کیا, ستایا, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. حکیم الامت فرماتے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی رئیس کسی کو انعام دے, لوگوں کو بانٹے, لو بھائی ہزار ہزار روپے لے جاؤ. اب اس میں سے کوئی ذرا زیادہ ہی چودھری قسم کا, کہ یہ ہزار روپے ہمیں کیا دیتے ہو, ہزار سے ہمارا کیا ہوگا, اسی کے سامنے پھاڑ کے پھینک دے. پھر وہ اس کو کہہ دے گا اس کا لکھ لو, اس کا نام آئندہ یہ اس لائن میں نہ لگے, اس کا نام ہمیشہ کے لیے ہمارے انعامات کی فہرست سے نکال دو. انعام تو دیا تھا, عقل دی تھی, سمجھ سب تھی, لیکن اس نے اس کو خود ضائع کیا, خود پھاڑ دیا, لہذا آئندہ کے لیے وہ محروم ہو گیا. یہ ختم اللہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی. کیوں لگائی؟ خود سے نہیں لگائی, بلکہ پہلے انہوں نے اتنی ہٹ درمی کی ہے جس کی وجہ سے مہر لگا دی گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے کانوں میں بھی جو ہے مہر لگ گئی, ڈانٹ پڑ گئے کانوں میں, آواز ہی نہیں آتی. کیا مطلب آواز نہیں آتی؟ آواز آتی ہے, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, سن رہے ہیں لیکن سن ہو گئے ہیں. آج ہماری حالت بھی کہاں جا رہی ہے بتائی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. دل ہیں لیکن ایسا دل کیا فائدہ جو حق کو نہ سمجھے, ہدایت کو قبول نہ کرے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. کیا سب نابینا ہو گئے تھے؟ آنکھیں تھیں مگر حق نظر نہیں آ رہا ہے. ایسی آنکھ بھی کیا آنکھ ہے جس سے حق نظر نہیں آ رہا ہے؟ لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کل انعام, یہ سب جانور کی طرح ہیں. کل انعام, پھر اسی پر بس نہیں کیا, آگے ایک لفظ اور لائے, بل ہم اضل, بلکہ اس سے زیادہ بدتر ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا, عقل دی نہیں ایسی, اور ایسی اول اول حرکتیں کرتے ہیں سب کے سامنے. انسان کو عقل دی اللہ تعالیٰ نے. وہاں جلیل احمد صاحب یہیں پہ آئے تھے تو کہہ رہے تھے میں انگلینڈ گیا تو مجھے دوستوں نے بتایا یہاں بڑی فاشی ہے اور یعنی ہے اور بڑا ایسے یہ لوگ لباس پہننا جانتے ہیں. ہاں تم لوگ بھی کیسے لوگ ہو, تم لوگوں کو پتہ نہیں گدھے گھوڑے گائے بھینس کہیں لباس پہنتے؟ تم نے پڑھا نہیں اولائی کا کل انعام, یہ سب جانور ہیں. جانور اور لباس کا کیا تعلق؟ تم نے اپنے علاقوں میں کہیں گائے بھینس گھوڑے گدھے کو پہنتے دیکھا ہے کچھ؟ یہ وہی ہے اصل میں. صرف نئی روشنی سے انسان بن جاتا. فائدہ فرماتے ہیں تیرا ہے نئی روشنی, منہ ہو کالا, دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. خواجہ صاحب پہنچے حضرت پھول پوری کے گھر, دوستانہ تھا, پیر بھائی تھے آپس میں. تو حضرت پھول پوری کا مزاج عجیب زاہدانہ تھا, بستی سے دور گھر تھا اور اس میں جو ہے وہ بڑے مسکنت کے ساتھ رہتے تھے. ایک جھوپڑی ڈالی ہوئی تھی اس میں رہتے تھے. جھوپڑی میں جو چراغ اور ڈھبڑی جس کو کہتے تھے, وہ جو چراغ ہوتا ہے اس کی دو لو بن جاتی وہاں پر, وہ دو لو بن رہی تھی, بجھنے کے قریب تھی. تو خواجہ صاحب نے اپنے اور کسی دوست کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہاں تو پرانی روشنی کا یہ حال ہے, نئی روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہاں تو پرانی روشنی بھی خطرے میں ہے, نئی روشنی کہاں سے آئے گی؟ یہاں تو ایک پیغام ہے جنوں پہنچا ہے مستوں کو, انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. فرمانے لگے ایک دفعہ حضرت والا کو کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں, کھانا کھاتے فرمانے لگے ارہر کی دال تھی حضرت والا, فرمایا چٹنی روٹی ارہر کی دال, اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے اپنی بیوی سے, بار بار ارہر کی دال جب اس نے پکایا تو ایک بمبئی کے شاعر نے کہا تھا, حضرت والا نے سنایا تھا کہ پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. آئندہ نہیں پکنا چاہیے, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو ارہر کی دال, چٹنی اور روٹی حضرت پھول پوری تناول فرما رہے. حضرت والا سے فرمایا کہ مجھے قورمے بریانی کا مزہ آ رہا ہے, قورمہ بریانی کا مزہ آ رہا ہے. حضرت والا فرمایا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ نظر اس پر نہیں ہے کہ کھا کیا رہا ہوں, نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا ہے, نظر اس پر ہے کہ کھلا کون رہا ہے. جب مجنون لیلا کے ہاتھ سے بھیجا ہوا کھاتا تھا اسی میں مست ہو جاتا تھا, لیلا کو ضرور پوچھتا تھا اس کا حال کیا ہے, بغیر لیلا کی حالت حال چال پوچھے ہوئے کھاتا نہیں تھا. آج ہم بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جاتے ہیں. مولا کا بھی پہلے ذکر کرنا چاہیے, کھانے سے پہلے مولا کا ذکر پہلے کرنا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے, بعد میں الحمدللہ پڑھے. کسی اور کے یہاں کھانا کھائے تو بلند آواز سے دعا پڑھ دو, جو دوسروں کے کھانے پر دعا پڑھنے والی دعا ہے آپ نہیں, اس کو ذرا زور سے پڑھ دے. چپکے سے ہاتھ دھو کے چلے جاتے ہیں کہیں پتہ نہ چلے ہم نے کھانا کھایا. ارے بھائی کھانا کھایا تو جزاک اللہ ماشاء اللہ کہہ دو, اچھا کھانا پکا, اور جو ہے دعا زور سے پڑھ دو تاکہ اس کا شکریہ. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. اس لیے اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. بزرگان دین کا یہ رہا شروع سے طریقہ رہا کہ جس سے جو کوئی احسان کرتا ہے فوراً جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاک اللہ کہنا مشکل ہے, شکریہ کہہ دو. شکریہ کہنا بھی مشکل ہے, تھینک یو تو کہہ سکتے ہو. چلو بھائی کوئی شکریہ ادا تو ہو گیا, کسی طرح خوش تو ہو گیا نا اس کا دل. مسلمان کا دل خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. فرمایا ادخال السرور فی قلب مؤمن, مسلمان کے دل میں خوشی کا داخل کرنا جائز طریقے سے. خیر من عمل الثقلین, دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے, جنات اور انسان کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من عمل الثقلین, لیکن جائز طریقے سے سمجھ لیجیے. والدین کو خوش کرنا, مسلمانوں کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طرح اسی لیے مسکرا کے ملے. اب کوئی نئے آدمی کے ہم کہتے یہ کون ہے, پہچانا نہیں, ابھی سلام کا جواب تو دے دو, پہچاننا بعد میں. مسلمان ہے جبھی تو سلام کیا ہے. ہمارے استاد شاعر فرماتے گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں, گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں, محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں جی. محترم تہذیب کی توہین, یہ تہذیب کی بھی توہین. اس لیے ہر ایک سے مسکرا کے ملے, مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. مسلمان کا دل خوش ہو جائے او ماشاء اللہ خیر خیریت معلوم کر لے, اس سے جو اس کا دل اور بڑھ جائے گا. بیمار ہے تو عیادت کر لے, یہ معاشرت کی سنتیں. بیمار ہے تو عیادت کر لے, عیادت کرنے میں جا کے پڑھ نہ جائے دو گھنٹے گھٹ گیا اب اس کو مشکل ہو رہی ہے, تھوڑی دیر بس دعا پڑھی اور پھر اچھا بھائی اب وہ بیچارہ بیٹھ گیا تو اب چائے لا رہا ہے, چائے منگائی جا رہی, بجائے اس کی سہولت کی اور پریشانی کا سبب بن گیا. بے تکلفی ہو تو معاملہ الگ ہے, اس میں کچھ گنجائشیں ہیں, لیکن جہاں تکلف ہے وہاں تو بالکل بالکل یہ دعا پڑھی اور اس سے بھی دعا کی درخواست کی. مریض سے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے. اور میں دعا المریض کا دعا الملائکہ, مریض کی دعا ملائکہ کی طرح فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے مریض, مریض اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا مجھ سے دعائیں کروایا کرو, میری دعا بہت قبول ہوتی ہے. پھر فرمایا اس لیے کہ ہم بیمار ہیں, اس لیے دعا قبول ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہیں. اللہ والوں کی ویسے قبول ہوتی ہے, بیمار ہیں اور ڈبل, سفر میں ہوں تو اور ڈبل, کیونکہ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ بس یا اللہ کہہ دیا سن لیتے. آج ہم وظائف پہ وظائف کھینچ رہے ہیں, ہمارا کام نہیں بن رہا. پتہ چلا وظائف کھینچنے سے کام نہیں بنتا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے کام بنتا ہے. حضرت علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, حضرت ایک نقشبندی بزرگ گزرے ہیں بھوپالی صاحب, ان کے ملفوظات نقل کیے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگ وظیفے وغیرہ بتاتے ہیں اس میں کچھ اثر بھی ہوتا ہے یا ایسے ہی بس لوگوں کو ٹرخانے کے لیے؟ فرمایا بات سنو, یہ دیکھو یہ سارجنٹ کھڑا ہے, پاکستان بننے کا زمانہ تھا, بن چکا تھا, مسٹر جنا گورنر تھے. تو کیا اس کو جا کے کہو تم کہ میں نے تمہیں معذور کر دیا, یہ معذور سمجھے گا اپنے آپ کو؟ کیا نہیں, مجھے معذور کر دے گا, معذور کر دے گا بالکل مار مار کے. یہ تو میری تھوڑی مانے گا یہ کہ معذور کر دیا, میں کون ہوں اس کو ڈیوٹی سے نکالنے والا. فرمایا اور اگر مسٹر جینا کہہ دے گورنر جنرل جو ہے کافر, تو یہ ابھی آپ نے آپ کو معذور سمجھے گا, نوکری سے برخاست ہوگی. فرمایا وہ صفات پیدا کرو کہ ایک دفعہ کہنے سے کام ہو جائے, وہ صفات پیدا کرو ایک دفعہ. یا اللہ معاف فرمایا, ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ والوں کے جو ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی. سات مرتبہ پڑھتے حضرت علیہ السلام کو بلند کیا, آدمی صحیح ہو گیا. تعلق مع اللہ, اور یہ چیز صرف دنیا کے آج بس یہی ہے, ہم جاتے ہیں بس ہمیں دم کر دیں, کاروبار کی برکت ہو جائے, نوکری لگ جائے, اتنی دور سے جو ہے واضح آتے ہیں, اور وہی دنیا. یہ تو آدمی اپنی دعا میں ہی مانگ سکتا ہے, لیکن وہ سمجھتے شاید کوئی ایسی, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آدمی آئے بھی دور سے اور دنیا کے لیے آئے. بندے نے عرض کیا کہ حضرت والا نے یہ فرمایا کہ جس چیز کی دکان ہو اس سے وہی چیز خریدی جاتی, مٹھائی والے کے پاس جا کے کپڑا نہیں مانگتے, کپڑے والے کے پاس مٹھائی نہیں مانگتے. بندے نے عرض کیا کہ کپڑے کے تاجران سے حلوہ نہ مانگیے اور حلوائی کی دکان سے کپڑا نہ مانگیے. جس شے کی ہو دکان طلب کیجئے وہ شے, سونے کی مارکیٹ میں لوہا نہ مانگیے. جیولرز کی دکانیں ہیں, وہاں پوچھے سریے کے ریٹ کیا چل رہا ہے بھائی, کہہ رہے کیوں دماغ خراب کرو, وقت ضائع کرو, جاؤ بھائی کہیں اور. سونے کی مارکیٹ میں جہاں اللہ کی محبت تقسیم ہو رہی ہے, سونے کی مارکیٹ ہے, دنیا کا لوہا لکڑ, بس یہ دعا کر دیں بس. ایک صاحب آ گیا, بیٹی پڑ جائے بس ڈاکٹر بن جائے. بیٹی پہ ڈاکٹر بننا کیا ضروری ہے, ہم تو دعا نہیں کرتے بھائی, ہم تو ایسی دعا کرتے نہیں. اگر بہتری ہو تو چلو بھائی باہر جانے کی دعا, اور یہ لڑکیوں کے زیادہ پڑھنے کی دعا ہوتی نہیں, دل سے تو ہوگی نہیں کرتے. خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, خرافات ہی خرافات ہیں. درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی, مفتی تقی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں. اگر کوئی میرے جیسا سرجانی کا وہ بھی کہتا ہے اسے تو سمجھ میں آتا, چلو اس نے تو دیکھا ہی نہیں کچھ, جس نے آدھی دنیا دیکھ لی ہو اور سب اور اچھی طرح دیکھی ہو پوری طرح مشاہدات کے ساتھ کہ جہاں نے دیدہ اور دنیا میرے آگے میں سب تبصرے موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ درمیان قار دریا, دریا اور سمندر کی گہرائی میں ہاتھ پیر باندھ کے ڈال کو چھوڑ دیا, اور پھر کہتے ہیں درمیان قار دریا تختہ بندم کر گئی, بازمی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. دیکھو بعد میں کہتے ہیں دیکھو دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے, ہم نے دریا میں ڈال تو دیا ہے, خبردار جو دامن گیلا ہوا, کالج میں بھیج دیا, اکیلی لڑکی جا رہی ہے, دیکھو کسی خرابی میں مت پڑنا. بس ہو گیا پھر آپ کی بات. ایک بزرگ نے بھیجا, ایک بزرگ کے پاس آئے, کہا کہ وہ میری بیٹی جو ہے لندن جا رہی ہے پڑھنے کے لیے, آپ دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. فرمایا دیکھو یہاں تیز اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, اور تم بغیر چھتری کے جاؤ اور کہو کہ آپ دعا فرما دیں میں گیلا نہ ہوں, ہو جائے گی میری دعا قبول, تمہیں یقین ہے؟ کہ نہیں, ذرا مشکل ہے. کہ اسی طرح مشکل ہے یہ کام, ایک بدھی چیز نظر آ رہی ہے, نقصان سامنے نظر آ رہا ہے, پھر بھی بھائی دنیا کی محبت ایسی ہے. نہیں اصل میں فائدہ ہوگا نا, کچھ پردہ دار عورتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر بن جائیں گی ایک موہوم فائدے کے لیے. الحمدللہ حضرت والا کے حلقے میں ایک دو چار نہیں, درجنوں سے زیادہ ڈاکٹر ہیں. ان سب کا تجزیہ یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر جو بنتی ہیں وہ 100 میں سے بمشکل 10 عملی زندگی میں آتی ہیں, 90 شادی شدہ ہو کے گھریلو گھر گھرستی میں لگ جاتی, فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, پیسہ اتنا خرچ ہوا فائدہ پھر بھی کچھ نہیں. اور جو آتی ہے پھر ان کا حشر جو ہوتا ہے وہ بھی جانتے, جو آتی ہیں عملی زندگی میں پھر ان کا حشر جو ہوتا ہے وہ بھی جانتے. دنیا تو ظاہر ہے سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے, اسپتالوں میں خود اسمبلی والے اسمبلی کے پول کھول رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ پھر صرف آنکھیں بند کرنے سے خطرات ٹل توڑی جاتا. اس لیے ایسی دعا کریں, ٹھیک ہے پڑھانا ہے اتنا پڑھا لیا کہ بھائی خط لکھ پڑھ سکے, اور ٹھیک ہے زیادہ زیادہ بہت زیادہ پڑھا لیا میں تو میٹرک, اس سے زیادہ لڑکیوں کو پڑھانا, جاب کروانی نہیں ہے جب ہمیں وہ وقت پڑے گا, میٹرک تک بھی اگر کوئی ٹیوشن پڑھا لے تو بھی کافی ہے, یعنی کہ وہ دوسری بچیوں کو ٹیوشن پڑھا لے. بس آج یہ بس ایسے بن جائے انجینئر ڈاکٹر بن جائے لڑکیاں, اور پھر اس کے لیے شادی میں دیر ہو رہی, پھر جب انجینئر یا ڈاکٹر بن گئی اب بھلا انٹر سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے, شان گر جائے گی, توہین ہو جائے گی. ایم ایس سی کیے بیٹھی ہیں لڑکیاں اسی سرجانی میں, رشتے موجود لیکن رشتے مقابلے کے نہیں ہیں, افسوس یہ ہے. تو اس لیے بڑوں کے پیچھے چلنا چاہیے, بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ دور تو بہت آگے بھاگ چکا ہے. سر سید نے جب آگے آگے کا نعرہ لگایا تو شبلی نعمانی نے ان سے اختلاف کیا تھا, پہلے تو ساتھ چلے پھر دیکھا کہ آگے بہت خطرناک ہے راستہ, واپس آ گئے, ساتھ چھوڑ دیا شبلی نعمانی رحم اللہ تعالیٰ نے. پھر کہا کہ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو, لوگ میں وہی تھے, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इतना बढ़ोगे आप कुफार अग्यार के साथ मिल जाओ, यानी उनसे इनसे भी आगे निकल जाओ। पर मैं कहता हूँ पीछे हटो, पीछे हटो, इतना पीछे हटो कि 1400 साल वाली पुरानी जिंदगी में चले जाओ, सुन्नत और शरीयत की जिंदगी में आ जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है। क्या हमें अभी तक यकीन नहीं है? अभी तक हम मखमसे में पड़े हुए कि पता नहीं इसमें कामयाबी है या नहीं। जब है 100% यकीनी तो फिर उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। चलो भी सुनाओ तो दो क्या और कोई हल्का फुल्का सुनाओ, बुद्ध तकद्दस का सुना दो। हमारे हज़रत वाला आरिफ बिल्लाह शेख उल अरब वल अजम हज़रत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब नव्वर अल्लाह मरकज़हु 5 बातें सुनाया करते थे जो मारूफ और मशहूर हैं, कोई नई बात नहीं, लेकिन बार बार इसे सुनाया जाता है कि हम भी इसका तकरार आगे करें, इस बात को आगे पहुंचाएं। चलो पहले सुनाओ फिर बयान कर लेंगे। वो नहीं है मुराकबे मौत, नहीं वो पढ़ो, वो पढ़ो। मौत का जिक्र हुआ ना तो मुराकबे मौत सुन ले, ये मंजूम है, अगर इसको कोई 2-4 दफा पढ़ ले आसान भी है, याद भी हो जाएगा। और जो हम डरते हैं ना मुराकबे मौत करते हुए, ये खौफ भी निकल जाएगा, बार बार जिक्र करने से खौफ भी निकल जाएगा और मौत की तैयारी की तौफीक भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब रात को सोच के सोएंगे कि मालूम नहीं सुबह उठेंगे या जनाजा उठेगा, फिर जो है खुद बहुत तैयारी की तौफीक होगी, बदन में एक झुरझुरी सी आएगी। देखते हैं आए दिन जनाजे उठते हुए, हमें अपना यकीन नहीं है, 80 साल का सोचे बैठे हैं पहले से। पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ, और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। शेर किसके हैं तो बताया नहीं हमने। और ये लड़कपन के अशार हैं मेरे, जब मैं मैट्रिक में था जब के अशार हैं, समझ लो आज से। ये किस्सा है कि जब आतिश जमा था 30 साल होने को हैं, वे बिला मुबालगा कह रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं मैट्रिक का इम्तहान दे रहा था, उसी दौरान मैंने हज़रत वाला को ये लिख के फिर बताया था, फिर हज़रत वाला ने सुनवाया था। पहले तो ये सोचिए मैं किस कदर बीमार हूँ, और फिर मरने को गोया अब तो मैं तैयार हूँ। बाद इसके सोचिए मैं मर गया रोते सब, जब मेरे मरने की सुनकर खबर होते सब, मुझको तख्ते पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर दफन कुछ लोग लेकर मुझको पहनाने लगे, मुझको तख्ते पर लिटाया और नहलाने लगे, फिर दफन कुछ लोग लेकर मुझको पहनाने लगे। अब मुझे सब देखते आखिरी दीदार है, सबके दिल में हसरत है, सबके दिल में प्यार है, सबके दिल में हसरत है, सबके दिल में प्यार है। अब जनाजा है मेरा तैयार ले जाने लगे, अहले खाना को मेरे कुछ लोग बहलाने लगे। अब जनाजा है मेरा तैयार ले जाने लगे, अहले खाना को کو میرے کچھ لوگ پہنانے لگے, لاکھ میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب لے کر پڑ لیا اور پھر میرا جنازہ سب لے کر پڑ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے, پھر قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے, کل تلک اپنے تھے جو وہ آج میں گانے لگے, جب دیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے, کل تلک اپنے تھے جو وہ آج میں گانے لگے, کل جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے, جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے, قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس لے ان کر نکیر, جانب حق سے گویا آئے بن کر سفیر, قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس لے ان کر نکیر, جانب حق سے گویا آئے بن کر سفیر, اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اگر کوئی سوال, پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدر عمل کے جز ملال, پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدر عمل کے جز ملال, پھر یہ سوچے حشر کا میدان قائم ہو گیا, روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا, میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری, کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری, میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری, کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری, غیب سے اتنے میں کیا آواز آتی ہے مجھے, رات پہاڑ جیسے بلاتی ہے مجھے, رات پہاڑ جیسے بلاتی ہے مجھے, آئی گھر بس عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب, کھول لائے ذرا اعمال کی اپنی کتاب, آئی گھر بس عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب, کھول لائے ذرا اعمال کی اپنی کتاب, اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ملا جواب, اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ملا جواب, قدس میں جانا جایا ہو گیا حکم عذاب, قدس میں جانا جایا ہو گیا حکم عذاب, اب فرشتوں کو اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے ارشاد حق, ڈال دو دوزخ میں اس کو تاکہ حاصل ہو سبب, اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے ارشاد حق, ڈال دو دوزخ میں اس کو تاکہ حاصل ہو سبب, زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا, زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا, عالم پانی کی رنگی نیب مرتا ہی رہا, عالم پانی کی رنگی نیب مرتا ہی رہا, اور ستم کس پر کہ خود کو باعمل کہتا چلے, اور ستم کس پر کہ خود کو باعمل کہتا چلے, اپنی تعریف میں شعر و غزل کہتا چلے, اپنی تعریف میں شعر و غزل کہتا چلے, کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے, عقبا اس کا گھر ہے دنیا میں پردیسی بھی ہے, کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے, عقبا اس کا گھر ہے دنیا میں پردیسی بھی ہے عقبا اس کا گھر ہے دنیا میں پردیسی بھی ہے اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھے درد و خار کو خانسی و بدبخت کو بدکار کو لاچار کو خانسی و بدبخت کو بدکار کو لاچار کو لوگ سارے دیکھتے کو بدبخت کو بدکار کو لاچار کو اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اب سوائے حسرتوں افسوس کے کیا کیجئے اے اگر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے اگر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے للاسلام کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں ہدایت دینے کا اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. مختصر بتا دیتا ہوں آئندہ کبھی انشاءاللہ شرح بھی کر دوں. جب آپ نے یہ آیت صحابہ کو سنائی تو صحابہ نے فرمایا اس کی کیا علامت ہوتی ہے کیسے پتہ چل جاتا ہے سینہ کھل گیا حل ذالک علامات فرمایا پتہ ایسا چلتا ہے کہ التجافی عن دار الغرور کہ وہ دھوکے کے گھر سے اعراض کرتا ہے گریز کرتا ہے صرف نظر کرتا ہے سارے مشکل الفاظ ہیں سیدھے الفاظ میں بچتا ہے دنیا سے تھوڑا سا بچ کے چلتا ہے بچ کے چلتا ہے یعنی دنیا میں چلتا ہے گناہ سے بچتا ہے بچ کے چلتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب سے پوچھا اے عبی یہ بتاؤ تقوی کیا چیز ہے تقوی کیا چیز ہے نہیں جانتے ایسا نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تم اپنے تجربے کے بعد بتاؤ. فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ کیا آپ کبھی خارزاروں میں چلے ہیں خارزاروں میں کانٹے ہوتے ہیں کہیں پھول بھی ہوتے ہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں کہا ہاں کہا کیسے چلتے ہیں اس میں دامن بچا کے چلتے ہیں فرمایا اسی طرح دنیا سے دامن بچا کے چلیں یہی تقویٰ ہے گناہ سے بچ کے گناہ سے بچ کے چلیں. تو التجافی عن دار الغرور دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتا اور والانابت الی دار الخلود اور جو ہمیشہ رہنے کی جگہ اس کو ہر وقت یاد رکھتا ہے کہ مجھے جانا ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جماعت میں آئے ہیں سب کو یہ فکر ہے آج جانا ہے کل جانا ہے جانا تو ہے نا اپنے گھر سب کو یاد رہتا ہے آدمی جہاں بھی سفر میں جاتا ہے اس کو اپنا گھر یاد رہتا ہے. ہم عجیب سفر میں آئے کہ ہم اسی کو گھر سمجھنے لگے ہم سب مسافر ہیں سب مسافر ہیں سب کو جانا ہے کہاں جانا ہے حضرت والا فرماتے تھے جانا کے پاس جانا ہے ڈرو نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں اس کے پاس جانا ہے اعمال نیک لے کر جائیں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو والانابت الی دار الخلود ہر وقت یہ فکر رہے کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر جواب دینا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے اللہ والوں کے بارے میں اللہ والے کا شعر ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے یہ نہیں کہ ایک دم لیاری کی بستی سے بھی آگے جا کے گھر بنا لو اب دنیا میں نہیں رہنا ایسا تھوڑی ہے تاریخ روڈ میں بھی رہے لیکن اللہ والا رہے نگاہ کی حفاظت کرے نگاہ کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے ہر گناہ سے بچنے کی فکر کرے بل انابت الی دار القلوب آخرت کے گھر کو یاد رکھے التجافی عن دار الغرور اور والاستعداد للموت تیاری رکھے موت کی قبل نزول ہی اس کے آ جانے سے پہلے تیار رہے پوری طرح کہ مجھے جانا ہے جانے کس وقت بلا لیں مجھے جانا ہو جائے. سفر کے لیے آدمی تیار رہتا ہے, چھٹی پہ آتا ہے جانے کے لیے تیار رہتا ہے, اسی طرح ہمیں بھی جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. درد نے کہا تھا کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے, تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے, کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے, وہاں سے نامہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے لے جانے کو لے دفتر چلے, وہاں سے معصوم آئے تھے کوئی گناہ نہیں تھا, یہاں سے گناہ کی گٹری لیے ہوئے جا رہے ہیں. کتنوں کو دفنا کے آ گئے بتائیے, اپنے باپ دادا کو ہم نے دفنایا نہیں دفنایا, والدین بھی چلے گئے اور کتنوں کے کتنے چلے گئے, آئے دن جا رہے ہیں ہمیں بھی جانا ہے. تو حضرت والا یہ پانچ باتیں اس لیے فرماتے تھے کہ ہم اپنا اسٹرکچر بنا لیں اور ڈسمبر بھی اس پہ لگا لیں. حضرت والا فرماتے ہیں یہ روحانی بیوٹی پارلر ہے, جس طرح بیٹی کو تیار کر کے بھیجتے ہیں داماد کے پاس تاکہ وہ خوش ہو جائے, اللہ والے مسلمانوں کو اللہ والا بنا کے یہاں سے بھیجتے ہیں نیک صورت میں تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہو جائے. تو سب سے پہلا کیا ہے, قرآن کریم کی تجوید کو ہم درست کر لیں, جہاں کہیں بھی جو جہاں بھی رہتے ہیں قریب میں, دور جانے کی ضرورت نہیں, ہر مسجد میں قاری صاحب, امام صاحب, عالم, حافظ ہر مسجد میں ہوتے ہیں, فکر ہمیں ہو جائے تو پڑھانے والے بہت. لہذا اپنے قرآن کریم کی تجوید کو ہم درست کر لیں پہلی فرصت میں. اور نمبر دو, داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا یہ واجب ہے, اس سے کم پہ کٹانا کتروانا یہ دونوں گناہ ہے, اس کو سمجھ لیں. یہ روزانہ مڈانا بھی گناہ ہے, رکھ کے کاٹنا بھی گناہ ہے, ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا بھی گناہ ہے, یہ رش بچہ جیسا کل میں نے جمعے میں کہ یہ کٹانا بھی گناہ ہے. اور بعض لوگ یہ بھی اتنے نیچے سے یہاں تک لے آتے ہیں, یہ ایک ہڈی یہاں پر ہے, دیکھیے ایک ہڈی یہاں ہلتی, ہر جگہ ہڈی کی علامت ہے, اس سے جو نیچے بال جا رہے ہیں وہ داڑھی نہیں ہے, جو داڑھی سے فرار اختیار کر رہے ہیں اس کا قتل جائز ہے, جو داڑھی میں مل رہے ہیں سنت کے ساتھ اس کو چھوڑ دو, اس کو سنت کے ساتھ میں. یہاں بھی ایک ہڈی ہے دیکھیے ہلتی رہتی ہے, اس میں انگلی رکھیں گے ہلے گی, لہٰذا یہ ہڈی سے نیچے داڑھی ہے اوپر بال ہے, نیچے کاٹنا نہ جائے گا, ورنہ بھاجام کے پاس جائیں گے نا وہ اس کو بھی ذرا کیسے گول کرنے کے چکر میں کم کرے گا, یہ داڑھی کے بال ہیں اس کو کم کرنا جائز نہیں. اسی طرح جس طرح داڑھی بڑھانا واجب ہے, جس طرح عید کی نماز وتر کی نماز واجب ہے, اس طرح بالکل اسی طرح مونچھوں کا کم کرنا باریک کرنا یہ بھی ضروری ہے, اتنا کہ یہ کنارہ کھل جائے, یہ کنارہ اگر ڈھکے گا تو فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, جو لمبی مونچھیں رکھے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا. پنجاب والے کہتے ہیں کچھ نہیں تو کچھ نہیں, حضرت والا فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں, داڑھی نہیں تو کچھ نہیں, وہاں مونچھ کام نہیں آئے گی, داڑھی کام آئے گی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کام آئے گی. پانچے ٹخنے سے نیچے لٹکانا گناہ ہے, یہ کھلے ہوئے گناہ ہیں, کھلے ہوئے گناہ, اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں بتائی. اگر داڑھی ایک مٹھی بڑھا لیں, کٹانے میں کوئی لذت آتی ہے, کٹانے میں بہت مزہ آتا ہے, بدنگاہی میں چلو مزہ ہے, لیکن داڑھی منڈانے میں کیا مزہ ہے, کٹانے میں کیا مزہ, رکھ لیا پھر بھی کٹا رہے, ایک مٹھی رکھ لیں تاکہ ثواب بھی ہر وقت ملتا رہے. مؤتم مولویوں میں آ گئے لیکن بعضے دونوں پارٹی میں چلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعضے اپنی بالٹی لے کر دونوں پارٹی میں چلنا چاہتے ہیں, اس لیے کچھ بھی نہیں ملتا ان کو, دونوں جگہ ناکام. جو پورا اللہ والا بنے گا عزت بھی اس کو ملے گی اور رب العزت بھی اس کو ملے گا. تو پانچہ ٹخنے سے نیچے رکھنے کو چھوڑ دیں, عادت بنا لیں اوپر رکھنے کی, جو شلواریں بڑی ہیں اس کو کم چھوٹی کروا لیں, چھوٹی کروانا کروا لیں گے آدھا آسان رہے گا, بڑی رہے گی کھوسنا پڑتا ہے, بعض دفعہ بھول جاتا ہے آدمی, لیکن جس کو فکر رہے گی انشاءاللہ یاد رہے گا. ماں اسلح کعبہ من الکعبین, بخاری شریف کی روایت ہے اور داڑھی کی حدیث بھی بخاری شریف کی ہے, اور یہ پانچہ لٹکانے والی, پانچے سے شلوار اوپر رکھنے کی ترغیب اور پانچے سے شلوار لٹکانے والوں پر ترہیب ڈرانا, یہ بھی بخاری شریف ہے. ماں اسلح من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا. بتائیے دوزخ میں جانے کی وعید کسی چھوٹے گناہ پر ہوتی, لہذا اس میں بھی کیا مزہ ہے, کوئی مزہ ہے نیچے لٹکانے سے, کوئی ٹخنے کو لذت آتی ہے, کچھ بھی نہیں. ڈرے ہوئے ماحول معاشرے سے, جس کے اختیار میں بال بیکا کرنا بھی نہیں ہے اس سے ڈر رہے ہیں, اور جس جو قادر مطلق ہے اس کا کوئی وہ دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. آج جو ہے ٹوپی پہن بھی ہے, مسجد میں آ کے ٹوپی پہنتے ہیں, کہیں باہر سے ٹوپی پہن کے آئیں گے سیٹلائٹ سے کوئی دیکھ نہ لے, ارے سیٹلائٹ اور اس جیسی بے شمار آنکھوں کو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے, اپنی بے شمار آنکھوں سے ہر وقت دیکھ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا, فرمایا یا عبد اللہ کن عبد اللہ, اے عبداللہ عبداللہ بنو, اے عبداللہ اللہ کے بندے بنو. پھر ایک صحابی نے پوچھا میری پنڈلیاں خشک ہو گئی ہیں, سوکھے کی بیماری ہوتی ہے, مجھے برا لگتا ہے ٹخنے کھلے رہتے ہیں. فرمایا دیکھو, صحابی نے کہا انی ہمیشہ ساقین, میری پنڈلیاں خشک ہو گئی ہیں. آپ نے فرمایا بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, نافرمانی تمہاری طرف سے ہو جائے گی, اجازت نہیں دی. موزے پہننا جائز ہے لیکن پانچہ لٹکانا آج نماز میں آتے ہیں اوپر کر لیا, نماز سے باہر سدائی. سرکار کی سنت کو ہم اختیار کرتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ اغیار کے طریقے پہ چل رہے تھے, ہم نہیں شرما رہے. لوگ اغیار کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور بالکل شرمندگی نہیں, ہم سرکار کے طریقے پہ چل رہے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے نقل تو کرو گے, یا گلوکار کی کرو گے, یا فنکار کی کرو گے, یا اداکار کی کرو گے. فرمایا یہ سارے کار بیکار ہیں, سرکار کی نقل کرو, یہ کار آمد ہے. سرکار کی نقل کام آئے گی وہاں پہ, صرف نقل کرنے کام آئے گی, اس جیسا کوئی کام بن سکتا ہے؟ صحابہ بھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. فرمایا صلو کما رایتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تم میری جیسی نماز کہاں پڑھ پاؤ گے؟ تم میری نقل کر لو, جیسے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں بس ویسے تم کرو جیسے میں کر رہا ہوں, یہ اسی نقل پہ تمہیں مل جائے گا انشاءاللہ سب کچھ. تو یہ تین باتیں ہو گئیں, دو باتیں نظر کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت. قرآن کریم ہے سورہ نور, دیکھ لیجیے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی بعض نگاہوں کو بھیج لیا کریں, جھکا لیا کریں. بعض نگاہیں کون سی ہیں؟ دل گواہی نہیں دیتا کیا؟ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں نہیں دیکھتے, جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. حالانکہ اکثر احکامات الگ الگ نہیں, یہ حکم الگ الگ نازل فرمایا کہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. مستورات جو ہیں وہ بھی بعضوں کو, فلاں کا بہنے ہوئے فلاں کا شوہر ہے یہ فلاں, کیا ضرورت ہے دیکھنے کی بھائی؟ ٹھیک ہے ان کے دلوں میں اکثر خرابی نہیں ہوتی, لیکن خرابی آنے میں کتنی دیر لگتی؟ پھر جب شریعت کا حکم آ گیا اب خرابی ہے یا نہیں ہے, یہی خرابی ہے کہ شریعت کے خلاف ورزی کی جا رہی, یہ کم خرابی ہے کیا؟ یہی سب سے بڑی خرابی ہے. بتائیے ہماری مائیں بیٹھی تھیں حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ, امت کی مائیں جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام. صحابی کون آئے؟ صحابی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام. کون صحابی؟ اذان دینے والے کون؟ نوجوان خوبصورت نہیں, بوڑھے اور نابینا. چلو بھائی نوجوان ہوتے خوبصورت ہوتے سمجھ نہیں آتے, بوڑھے نابینا صحابی اذان دینے والے داخل ہوئے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا احتجیبہ تم دونوں پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا علیسا ہوا عامہ, یہ آنے والے صحابی اندھے نہیں ہیں نابینا؟ فرمایا افا انتما امیا وان الستما تبصرا نہیں, کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم دونوں بھی نہیں دیکھتی ہو؟ بتائیے اتنی پاک ہستیوں کو تو پردہ کرایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں دل صاف نظر پاک, اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے صاحب, اس کمرے میں رہو ادھر پردہ لٹکا ادھر. جناب جب جب برائیاں ہو جاتی ہیں پھر کیا فائدہ, کیا فائدہ؟ چالیس سال کی عورت, ایک ابھی تک ہمارا ایک جاننے والا پریشان ہے, 40 سال کی لڑکی تو نہیں کہیں گے نا عورت, 4-5 بچوں کی اماں, 20 سال کے اپنے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی اس کے گھر. نکاح آخری خبریں آنے تک نکاح تو نہیں ہوا تھا, لیکن بتائیے جو جا رہی ہے اس کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ 18 سال 2-3 سال سے وہ لڑکا آ رہا تھا, اور لڑکا نہیں تھا اس وقت بچہ تھا, 17 سال کا بھی بچہ ہی تھا. حیرت ہے کہ پاکستان میں 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے, حالانکہ بلوغت تو 14 سال میں ہو جاتی ہے 13 سال میں, پھر بھی کہہ رہے ہیں 18-19 سال کا ہم نے کہا بچہ ہے. میں نے کہا بہت بچے نے کمال دکھا دیا, اب پریشان ہونے سے کیا فائدہ؟ اب پریشان ہو رہے, اب تو وہ دور ہے کہ محرمات پہ محفوظ نہیں ہے, پھر نامحرموں کے سے اچھا گمان کرنا, ہاں شک کرنا ٹھیک نہیں لیکن احتیاط ضروری, احتیاط ضروری. اسی لیے نگاہ کی حفاظت اسی طرح ہوگی کہ بھابھی کے سامنے کھانا نہ کھائے, عورتیں الگ کھائیں مرد الگ کھائیں, ضروری ہے جس سے پردہ ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا, اس کو دین کی بات پہنچانا بھی جائز نہیں. جہاں اپنا نقصان ہو وہاں دوسروں کو فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ جہاں اپنا دیکھیں پہلے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو. آپا آپا کہہ کے لوگ جو ہے حسن پہ چھاپا مارتے ہیں, اور جو ہے پاپا کھاتے ہیں حسن کا, لہذا احتیاط اور اہتمام. اور یہ سب باتوں پر عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ نظر کی حفاظت, دل کی حفاظت سب ہوگی انشاءاللہ جب بار بار ان مجلسوں میں ایسی جگہوں پر بیٹھیں گے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. جیسا میں نے عرض کیا, کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والے سے, سبزی ملتی ہے سبزی والے سے, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. حضرت شیخ الحدیث نے اس بات کو لکھا ہے, مگر یہ بات کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں آتی. خود کتنے عرصہ شیخ نے اپنے شیخ کے ساتھ گزارا ہے, وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 35 سال اپنے شیخ کے ساتھ زندگی گزاری. اور مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی پڑھیں, سارے بزرگوں کے قصے ہر وقت جو اپنے شیخ کے گن گاتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں ہمیں اصلاح کی فکر کی ضرورت ہی نہیں, ہم تو بس بہت اپنی اصلاح کی اگر فکر پیدا نہیں ہوئی. اپنی اصلاح فرض عین ہے, اپنی اصلاح کرنا فرض عین ہے. اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی, اگر ہم آئے ہوئے ہیں دین کے کام کے لیے اور ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, یہ پوچھ ہم سے ہوگی. ہمارا بچہ اگر بے نمازی, یہ پوچھ ہم سے ہوگی. ہماری بیوی پردہ نہیں کرتی, یہ پوچھ ہم سے ہوگی. یہ نہیں چلے گا وہ مانتی نہیں تھی, ہم نے محنت کی صحیح سے, اس کو دین کا ماحول دیا. بس افسوس یہ کہ ماشاءاللہ جو سن رہے ہیں وہ تو دور دراز سے آتے ہی, افسوس یہ کہ ساتھ بیٹھنے والے قریب رہنے والے ہم بھی ابھی پوری طرح جو ہے ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں کیا کرنا ہے. نہیں ہو رہا ہے تو پوچھے تو صحیح آدمی, مشورہ تو کرے کرنا کیا ہے. نہیں ابھی ارادہ ہی نہیں کیا. وہی بات ہے کہ بلم الیقین چل رہا, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ایک حق الیقین, ایک بلم الیقین. ہمارا بلم الیقین چل رہا ہے, اگر ایسا ہو گیا تو مگر کیا ہوگا. ارے مگر کچھ نہیں ہوگا, مگر ان شاء اللہ. اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا یہ کان کھول کر سن لو, یہ اولیاء اللہ ہیں, ان کو آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہے, دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ہے ان شاء اللہ. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لاتے ہیں تقوی سے رہتے ہیں. ایمان تو لا چکے, اب ایک چیز کی کمی ہے, تقوی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ ہمارے یہ بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم آپ کی محبت کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں, یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آج اس مسجد میں, اس نیک مجلس میں, یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں, توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ ہم میں اور گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دیجئے جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے. یا اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب, بہت سے مرد, بہت سی عورتیں گھروں میں, بچے عورتیں بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جتنے شعبے اور جتنے لوگ آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, یا اللہ سب کی مدد و نصرت فرما دیجیے. اللہم من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم مخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین. رب انصرنا علی القوم المفسدین. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے, پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے, اسلام کو یا اللہ یہاں پر نافذ فرما دیجئے, ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, افغانستان, کشمیر, فلسطین, برما, بوسنیا, چائنا, یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کو غالب فرما دیجئے. مسلمان ضرور کمزور ہیں, مسلمانوں کا مولا تو کمزور نہیں ہے. آپ نے تو خود فرمایا وان الکافرین لا مولا لهم, کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں, یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے. آپ نے تو صحابہ کے لیے فرشتے اتارے 3,000, دوسری جگہ 5,000. یا اللہ ہم صحابہ تو قوی الاجسام بھی تھے, قوی الایمان بھی تھے, ہم دونوں اعتبار سے کمزور ترین ہیں. یا اللہ آج بھی فرشتوں سے ہماری مدد فرما دیجئے. یا اللہ اسلام کو ساری دنیا میں غالب فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان کو مستحکم فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ آپ نے یہ مسجد بنوا دی, ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. یا اللہ بہترین مدرسہ اور خانقاہ بھی بنوا دیجئے. یا اللہ مخیر حضرات کو متوجہ فرما دیجئے. یا اللہ غیب سے عنایات فرما دیجئے, دنیا والوں کے محتاج بننے سے بچا لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.